سوره حم میم سجدہ چې دې ته سوره فصلت هم وایي. دا په ترتیب کې یو سل ویختم دی او نزول کې یو شپې تم نه مکی صورت ده نازل شوه د پس د سوره غافر یعنی سوره مؤمننا. دیکھر مشرکان و دیو سلور و شبہات و رد کئی و ایمون ساپ خبرن پوئی گود اللہ پیغمبر توئی و ایزما خدا سے مختصر خبرن انما الہکم الہ واحد یو خبرن تا پدیسنگن پوئی دا خوخکارا و سرگن دا خبرن چی دا عبادت مستحق صرف او صرف او اللہ دے ویم ددی دلیل نیولیو د خپلو مشرانو پاقوالو بانے و د قرآن نبن شویو چایی ور تاوی قرآن باو رئی نراغی جواب پا بینجیشتم آیات کرا دی وقیزنا لهم قرآن دا خبر شیطانانو دی تخکل حیست کری دی در ایم جواب اعتراض دیدی جاو جا قرآن دی ددان جوڑ کرے یرک عجمی جبا کیوئے مون با ایمان روڑے نو جواب پا سلور سلو اختم آیات کی دے و اکدا قرآن مونگا عجمی جبا کرا لے گرے ندائی بھوئے عربی و عجمی آیا پیغمبر عربی دے و قرآن پا عجمی جبا کی دے سلورم دانا تا دزان جو کرے یرک دار اللہ کتاب پی پیوزل براغ لے وے مونگ با بیامن لے وے نو پینزم سلو اختم آیات کی وئی پای موسی علیہ السلام ته کتاب په اوځه ور کړو د تاسو غم نو منلې دا غینه مبین کار کړو د صورت کې د دې سلور شبهات جواب کړي. بسم الله الرحمن الرحیم حامیم الله د دې په مراد او معنا باندې خپويږي تنزیل من الرحمن الرحیم رانا زنی دل دی کتاب دی طرف آدھا غڑیر محربان ذات ندی الرحمن جلام و محربانو خاوند الرحیم او دی کامل و مکمل رحم خاوند کتاب فصلت آیاتو دا کتاب دی واضح ترشوی دی آیاتو ندی قرآن عربی لستلشن دی پار بیج وکیل قومی عالمون دا قوم د پاره چې پوهیږي بشیر او نذیر او زیر ورکون کې دی او ير ورکون کې دی فاعرض اکثرهم نو مخذر زول دې ډېر د دوی د دې کتاب د قبلول او د دې د تدبرنا فهم لا يسمعون نو دې قبلین قران او ري نه پاوري دود قبلول سرا وقالوا واذا كافر قلوبنا نزم غفيت نفردو كلي مما دهغ سنت دعونا اليه چه بلای تاسو مونږ غیتا الله پیغمبر کوي ایمان ته مبلای او د پلار نک دین پر خودو ته مبلای چې خپل پلار نک دا بیجلی پرې زای وفي اذاننا وقر زمو وغنو کې دروازه وَمِنْ بَيْنِنَا فَمَنْزُ مُنْكِ وَبَيْنِكَ حِجَابٌ او فَمَنْسْتَاكِ غَتَ پَرْدَغَا اید آئے بارت دے دبعدنا وی مونگ دے اسلام و تانا دیر لریو غسم خلقو وی استاز اما فَمَنْز کے دیر فاسدہ خونچ یوبل یعنی یوبل لری استاز اما فَمَنْز کے غَتَ پَرْدَغَا دا عبارت عن بعدهم عن الاسلام چه دید اسلام ندریدی ویخا حبر دادا فعمل اننا آملون خفل ملکوا منگم ملکون فیو اگورا منت دعوت مراکوا منت عمر بالمعروف ونین من منکر مکوا بس تخفل کار کوا ومن بخفل کار کوا قلو فرما انما انا بشر مثلكم بیشک زخو من یادم انسکاس غنتی د بنی آدم خود بنی آدم په خبره پوئیږي زمالک نیم چې په خبره مې نه پوئیږي او نه جنیم یوحا الیا وحی کی دیشی ماتا او خبرم زما واضحا او مختصرا انما الهکم سبیشک معبود ستاسو اله واحد المعبود یو دے دے عبادت او بندگی حقدار یو دے فاستقیمو الیه نو مضبوط شئی دی اللہ تا پا ایمان او توات کے واستغفروه بخنت نو غاڑی وویل للمشرکین او حلاکت دیوی دفارد مشرکانو شد شرکی الذین راوکسان دی لا یتون الزکاة چدی زکاة نو ورکی ابن کثیر وی زکاة نو مراد آیات کی طہارت النفس من الاخلاق الرذیلا دناکار اخلاق و نظام پا کولی او اهم پدی کی طہارت د نفس د شرک نا الذين لا مشركان وكسان دي لا يدون الزكاة شنور کوي زکات ځانونه د شرک نه نه پاکي او زکات نور کوي وهم بالاخره هم کافرون او دوی د اخرت نم دین کار کون کی دي ان الذين بيشکا وكسان امنو چی مال روړي وعمل الصالحات عملونه کړی دي نه لهم اجر للفار اجر غير ممنون شعب ختمينا غير ممنون غير مقتوع نبي ختم کړي شوه قل فرمایا انكم ايا بيشك تاسو اي مشرکانو لتكفرون بالذي خام خائنکار کوي د وحدانيت دا غزاتنا خلق الارض في يومين پیدا کړی د زمکه په دوه ورځو کې و زمکه په دوه ورځو کې پیدا کی وتجعلون له اندازا او ګرځوي مقرروي دی الله سره یې ستاران ذلک رب العالمین دا غزاد چې په دوه ورځو کې و زمکه پیدا کی دا پادون کې د ټول مخلوقات وه وجعل فیها رواسیا پیدا کری دی پدیز مکہ کی غرونا من فوقها دبر طرف دینا وبارک فیها و خیر و برکت سور پدی کی وقدر فیها اقواتها انداز کری دی پدیز مکہ کی رشکو نددی فی اربات ایام فسرور رزقی سواء للسائلین برابر دا خبرد پارد تبوس کون کو استوت الاربعه استواء برابر شوی دی دا سلور رضی پا برابر دو سرا دا پارد تپوس کونکو دو رضو کی ازمکی پیدا کی اپا دو رضو کی دا مذکور کارو نو کل ثم استوائل السما بے ارادک لیو آسمان توجی دخانن آلوگیو فضاو فقال لہانو دی اسمان تے فرمائلیو وللارض عزمكو تايتي آتو عن موجود شئی کمو خخوی او کرحنو کمنا خخوی قالتا ویلو دی دوار واسمانون عزمكو اتینا توائعین موجودی گرازو منگ خوش علی سرا فقدواهننو تیار کرو دی تسب سماوات واسمانونا فی یومین فدو ورزو کے و اوحا فی کل سمائن امرها حکم کڑے دے پار اسمان کی امرها ددغ اسمان دو حکم و دکار مطابق و زیرن السماء الدنیا و خیستکڑے دے مگ اسمان دو دنیا بمسوا بیها پچراغنو بیو سرا ایدہ دنیا اسمان کی سطوری اللہ بیدا کری و حفظا او حفاظت کړه بوند دی حفاظت کول یا خدا مفعول مطلق دې وحفظنا حفظا حفاظت کړه بوند حفاظت کول یا حفظ دې چې مفعول دې اجره دې او داد فارد حفاظت دې داستوري ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازه دا اغزات دا چه اغزور اور غالب و کوحلے فا ان اعرضو کچر مخبر زولو دی کافرو فقل حبیبو فرمای انظرتکم یروم تاسو سوائقة دا عذاب نجتا صبح حلاق و تباکی مثل سوائقة عاد و ثمود ومثل دا عذاب دا عادیانو و سمودیانو اذ جاعتهم الرسل کل شراغل و ایتام بی آلیهم السلام من بین ایدیهم مخت داوینا ومن خلفهم رست داوینا اے عبارت دے ہر جانب نہ پیغمبران راغلیو یا من بین ایدیهم دیتے دا ماضی خبر کولی ومن خلفهم او دا مستقبل خبر کولی اللہ تعبدو الا اللہ دا چه عبادت او بندگی بنا کوئی مگر دے او اللہ قالو نویدو دے کافرو لو شا ربنا کچر خوخشو در رب زمونگا لانزل ملائکتا نخام خارا لے گلے بے ملائک اجتا سوی دنیا تا پیغمبران را لے گلے یو بشر یہ زمونگن تنو ملائک بے را لے گلے وے فَإِنَّا بِشَكَ مُنْغَا بِمَا دَهَغَ دِنَّا اُرْسِلْتُمْ بِهِ چِتَا سُفَاغِرَ لِگْلِشُوِيَ كَافِرُونَ اِنْكَارْ تَوْنْفِيُو فَأَمَّا آدُنَا جَادِ عَنُو فَسْتَكْبَرُو فِي الْعَرْضِ لُوِيَوْ تَكَبُّرِ كَرَوْ فَزْمَكَكِ بِغَيْرِ الْحَقِّ پَنَاحَقَ وَقَالُوا دِ عَادِ عَنُو سوگ دے دیر مضبوط زمونگنا پا قوت و طاقت کے وی زمونگو برا قوت و طاقت دنیا کے دشارے اولم یرو آیا دی سوچ ندکڑے ان اللہ اللذی چی بیشک اللہ غزات خلقہم چی پیدا کری دی دوی ہوا شد منہم قوا اغا اللہ دیر مضبوط دے دوینا پا طاقت کے وکانو بی آیاتنا یجحدون او دای زمون دا آیاتونو نه انکار بے کولو فارسلنا علیهم ریحا سورسورا رالی گلیمو پا آدیانو سیلی سورسورا سورسور دیدوئی چه سخت تیزا و سخت یخوی باردت شدیدت سود سخت یخ تیز سیلیوا فی ایام نحسات فاغورزو کی نحسات یو مانا دا و متتابعات چی دید پار پیتر پیو لگاتار دا عذابی دا نحسات یو مانا دا و دید پار پیتر پید عذابی دید پار دارزی پیتر پید عذابی یا نحسات پاغرز سپیرو کې دید پارد عذاب رزی وی ندید پارد سپیری وی لنزیقهم دید پارچوس کودویت عذاب الخزی عذاب در رسوائی و شربند گئی فی الحیات الدنیا فجند دنیا کی والعذاب الاخرت و خامح عذاب الاخرت اخزا آخو دیر در اسوائی او شرمند گئی دے وهم لا ینصرون او دی سر مدد بو نکلیشی واما تمود ورچ سمودیانو فہدیناهم نمونگ بیتا خودلی والارد ہدایت اداغی بیان مور تکڑیو فاستحب العما غورکڑے او دے کفر او گمراہی علی الہدا دے ہدایت مقابلہ کے اما پا مانا دے کفر او دے دولال لے دے غورکڑے او کفر او گمراہی علی الہدا دے ہدایت مقابلہ کے فاخذتهم سوائقت و عذاب الہود رانی ولے او دے لرسخت چغید عذاب در سوائی بما کانو یکسبون داغا مالو دو وجن چی دئی سکول و نجید اللذین آمنو او نجات میں ارکڑوا کسانو تا آمنو چی مومنانو وکانو یتقون و غی امیشا مغصوب صفت تقوا دا اللہ نجریدل و یوم یحشر اعداء اللہ فکمر شراجم بکریش دشمنان دا اللہ الالنار اورتا فهم يوزعون نو دای بشړل شی او منې کولې بشي تو وضع معنا در تمخ کې تیر او جدا منع او دفع ته وایي دلته علما او لیکلي یساقون و یدفعون رستنی بر آشڑی ام مخید لن کی بلگ را گیرے جرائیوزے شی دیتا صف جوڑو لفوئی لازمی مانا صدا سوکی سارے و سوکرا مخید کیسے صف جوڑ شی حتی اذا ما جاؤوها تردی چراب شدی دیورتا شہد علیہم سمعهم گواہی بو کی پدوی غبوند دوی وابسوارهم سرگی دوی وجلودهم سرمن دوی بما كانوا يعملون هغه چودای چې دای کوم عمل کولو وقالوا واي بدوی بجلودهم خل سرمن تا لما شهدتم علينا ولي مغواهو كف بونغا قالوا نو دا سرمن ورته وي انطقن الله الذي گویا نکوم گا د خبر تا خطر کوم تا الله غزاد ان توخ كل شيء چې د خبر وسو طاقت ورکړې اریو شیتا او هو خلقکم او دی الله تاسو پیدا کړی وای اول مره تن فاور زلکی ویلیه ترجعون او دی الله تب تاسو واپس ورغړول شي الا پاور زلکی تاسو پیدا کړی وای تاسو کې ژوند د شولې وو نو کوم ذات چې پدی قادر دی ناغزاد پدی قادر دی چې شرمنې اندامونه دی ګویا نکی او حدیث د مسلم شریف فراوی انس رضی الله عنه وی موږ د الله د حبیب سره نوې تبسم او خندا شروع وکړه تاسو لا پته ده چې زول خاند نو موږ وی الله او رسول خو پوئېږي وی دی او بندا بد خپل رب سره خبري وی الله به حساب کوي دی وی الله تعالی د ظلم نه پناهي راکړي کنا الله وی ولې نه نو دی وی زګور غوا نه منم د خپل ځان نه بغیر فزان بل څوک بس د ځان ما غوايي منم د بل چاته ما الله ورته کفا بنفسک اليوم عليك شهيدا الله دربانې د خپل لب دربانې کافي غواړي د پدې خلګ ورته به وروي او دې اندامونو ته به وای خبرې کوي اندامونه به خبرې شروع دي دا مسلم شریف حدیث ده شرمنه به وای لاسونه به گواہی شروع کی رشکل دې جدا شي دې بدې شرمونو اندامونو ته وای بعدل لکنا وسحق تاسو دې تبای بربادی زه خو جنکار مې کول ما چې تاسو په اور کې ونسوځي تاسو خو ما گواهی وکا دای ګور تدا سی وای ګویا نکوم الله غزاد چې ګویا نکړه او هر یو شی او دی الله پیدا کړی وای تاسو په اور ځل کې وای له ترجعون او دی الله تب تاسو واپس کړی شی وما کنتم تستثیرونا نو وای تاسو چې پټولو بم یو کار چې دې پتا سو به وګونا او سترګې او سرمنی گواہی وکي سو وګغنا او د سترګو او سرمنی نن څه شي پټولې شي نه په خیال کې دارا دي چې راشه بای دې خپل وګونو او دې سترګو نه راشه پټکا موما کنتم تستثیرون نو وای تاسو چې پټولو بم یو کار ای شهد علیکم سمعکم داګنی چې گواہی وو کی پتا سو غو غنا ولا ابسوارکم نصر بیستاسو ولا جلودکم نصر منستاسو اے تاسو سه پټولو نه د دې یره لګنی چې دا به گواہی کوي او انسان ته ممکن نه دی د خپل غوګونو سترګو او لاسونو سرمنې نه وسنګ یو شی پټه ولکن ظننتم لیکن تاسو گمان کړو ان الله چې بشک الله لا يعلم نبوي كثيرا مما تعملون فډېر هغه چې تاسو کوم عمل کوي وذالکم ظنکم الذي اداو گمان تاسو هغه ظننتم بربکم چې گمان مکړو په خپل رب اردا کو الله تبا کیا دې خپل غلط گمان تبا کوي فاصبحتم من الخاسرين نگرزی دلی ایتاسو دتاوانیانونا اور آیات کی ویتاسو گمان کولی چی اللہ پا دیرو آغا چی کوئی نکوئی تو کفارو یو عقیدہ داو دی بوی زمون باز خبری دا اللہ نکوٹی دی امام ترمیزی حدیث ذکر کرے اویلی دی حدیثن حسن صحیح سکسانو دا اللہ دا کور سارا د یو بل ته وی چر نامم چې یو بل سوای ولله اوری کنا دا بل ورته وی اوری کوم پتی زوایو او نا اوری کوم پپټ وایو نلا دا یا ثرو دی ګلو لکه ابن مسعود رضی الله عنه عزت کعبه د غلاف دلان دی پټو یو درې کسان را لن یو قریشیو او دو پکې سقیفانو د بنو سقیف کبینیو ایو دی بل نوې خبرې کولې ویرا الله زموږ دا خبرې او نابل ورته وي چې وازونه راپورته کو نو اورو اوري اکه راپورته کو نو نا اوري دا آیات الله رو نیغنو فإن يصبروا وګوره انسان څه شي پټولې نشي اے دا دادا سترګې بغواہی کوي دا جبو بغواہی کوي وګونو بغواہی کوي دیو جنو الله والوي ويا العمر ينقص والذنوب تزيد وتقال عثرات الفتى فيعود ويومر كليغي گناہوں رس پر رس دیریگی ادزوان نس نقصان وشي اے دیو مندنا نو ورت معاف شي خودے بیا را واپس شي هل يستطيع جهود ذنب واحد رجل جوارحه عليه شهود آیا وسو طاقت لدی سوگ دیو گنا ده انکار چی اندامون پی دواوی کم زین انکار رکے کتا پخلوی چند میں نکڑے ندا غوگون استرگی لا سنخ پی او سرمنی بے اقرار شورو کی دا به اقرار شروع کی فیصبروا کدی صبر کای فنار مسو اللهم نور امور زید فات کی دود دوی دے اک صبر نہ کایم د غزیر پر دنیا کی باز مصیبت پر صبر آسان شی اباز په بے صبر ای آسان شی ان تن په صبر خلاصے کی نه په بے صبر ای ونی استعفو او کدی عذر پیش کئی قیامت کی فما هم من المعتبین نو ندی دوی چی ده دی عذر بگن قبول کریشی دکا آغازه دو عذرونو نده عذر کسو اگدل تا پیش کئی توبه و باسی نو توبه بے قبول شی امام زحاک دی استعتبو مانا کلی و یعتذرو فما هم من المعذورین کدی عذر پیش کئی فما هم من المعتبین نو قیامت کی ددی عذر ندی قبول شوئے تکا قیامت دو عذرونو زینوے وقیزنا لهم قرناء او مقرر کلی دی ممدیت دوستان دیتا مدوستان مقرر کی قرناء جمد قرید وا مقرر کلی دی ممدیت پارا قرناء دوستان اے شیاطین او دا کله د انسانانو نه کله د پیریانو نه شیطان انسانانو کی می پیریانو کی می فزینوا لهم نو خاستکری دي کافر د پار ما غنای دي هم هغه چې مخکې د دوی نه دي ما بین ایدیهم هغه چې مخکې دي د ما بین ایدیهم نمراد ماضی ده یو معنا دا دی تا کم مخ کې چې دیر شي اعمال وي تا خو کار کړي و ما خلفهم هغه چې رسو دي چې اوس دی لاکړې دي دی خو کوي به خو یل دا خو کار دی اتا سو نیکا نی اعلان کی کوي کفر او شرک یا ما بین ایدیهم نمراد اغه دنیا د دنیا ورته خاص تکړي و ما خلفهم نه مراد خیرت ده داغین منکرائی وحق علیہم القولو ثابت شوی دے پذیبان وینا دا عذاب فی اممن اے فی جملت اممن یا فی پمانا دا معرے مع اممن سردا غدرنا قد خلت چی بیشکا غتیر شوی دی من قبلهم دین مخی من الجن والانسی دا پیریانو دا انسانانونا انہم کانو خاسرین بیشکا ویو وغیتا وانیان وقال الذين كفروا وايها كسان چ کافر وی لا تسمعوا لهذا القران وغمنی سیدی قران تا اے قران ما اوری اچ پیغمبر بیان ای ول غو فی شور جوړ کای پدی کی आवाजونه راپور تا کای چغه وحی چې څوک درنه قران و او دری او چرته په ایمان او په مقصد دین پوه نشي لعلكم تغلبون دی د پارا چې تاسو غالب شئ. تاسو کافر وئ چې قران د الله پیغمبر وئ نو تاسو چغه وهاي فلنذيقن الذين خامخا سزا ورکو هغه کسانو ته کفرو چې کافر دي عذابا شديدا د عذاب صف ولنزينهم خامخا سزا ورکو دوی ته اسوأ الذي در ناکارها کانو یعملون چودیا ملکون کی ذالک دغ اورد جہنم جزاء اعداء اللہ تا سزاد د دشمنان د اللہ جہور دے لهم فیها دار الخلد وید فارا پدی اور و جہنم کی کوردا مشکی رئی دے جزاء بما کانو بی آیاتنا یجحدون دا بدل دا په سبب دا وی چې دوی چې زموږ د آیاتونو نه انکار وکولو وقال الذين كفروا او وای هغه کسان چې کافر دي ربنا ای زموږ رب پرست قیامت به وای ارین الذین او خیر ممتا غدو قسم کسان ادولانا چې غدواړو دلو موږ گمراه کړیو من الجن چی اوڈل دا پیریانو ناولین چی اوڈل دا پی انسانانو ندا نجعل هما چوگر زوبنگ دا دوارا دکی تحت اقدامنا لان لد قدمنا اد قدمنا دلان دی زری زری کو چی دی پور کی خکت شیلی اکونا من الاسفلین چی شی دی دا زلیلو رسوا شونا ان الذين بيشكها وكسان قالوا ربنا الله يا غيواي رب زم الله دے او ربنا الله کی ټول ایمان او دین فروت دے رب معنا موږ مخکې سوره فاتحه کې کړي وا ثم استقاموا ابیا پدی عقیده دی ایمان تر مرګ او ځن کذن پورې قائم او دائم شول تر دې چې ځن کذن شروع شو فتنزل عليهم الملائكه راتوزيږي په دې مؤمنانو باندې ملائک سنکدن کې ملائک راځي او دې مؤمن مسلمان ته وي الله تخافوا دا چې تاسو یری گئما ولا تحزنوا غم جدي گئما وابشروا بالجنه التي زير واخل الجنه ها كنتم تعدون چې تاسو سره وعده کې دي شو نحن اولیاءکم دا ملائک دی مومنان و توئی مونگ دوستان مستاسو بعض علماء لیکن نحن اولیاءکم دا حکایت دا کلام اللہ دے اسو کوئی دا مقولہ دا فرشتو و ملائکو دا نحن اولیاءکم اللہ و مونگ استاسو دوستانیو یا ملائک ورته وي موږ تاسو دوستان یو په حيات دنیا په ژوند دنیا کې او په آخرت او په آخرت کې ولکم تاسو لپاره فيها په دې آخرت کې ما غسبي تشتهي انفسكم چې خو هي به تاسو زرنا سچې مود زړه خو خو نوابوي ولکم فيها ما تدعون او تاسو د فارا پدی اخیرت کی ویاغچ پجبے طلب کوئی ور مومن بکله دی او شی تمنا زړه کې خلی ویل له ضرورت ني او چې زړه کې تیر شي اب ورته مخېلای عقل به خپلی مطالب کوي نو ذلم من غفور الرحیم بالمسیاد از طرف د غفور کی مهربانا ومن احسن لشتدر حيست قولا فوینا کی ممن دهچانا دعا الى الله چې خلق د الله دین او توحید او طاعت سره بلی وعمل صالحا ومن کینه وقال انني من المسلمين او دې فرمای چې زم د مسلمانانو نا ورته د سوک مراد دي د حسن بصری رحم الله او آیات عام د فی کل من دعا الى الله سوک جلا ثرابل کای پکما طریقہ چې څوک الله ته ولل کوي ناغټول پدی کې داخلي ځکه مسلمانان په مختلفو طریقو د الله دین ته خلق راوړي قران ته راوړي مسته راوړي نور دینی خبرو ته راوړي د آیات د چا پورې خاص نه لري څوک چې پکما جائز طریقہ دا اللہ دین تا خلق رابلی اغطول پدی کی داخل لی کاغد توری جہاد دے کاغد قلم جہاد دے کاغد جب جہاد دے دا ټول پدی آیات کی شامل لی امام قرطبی دا سی وی روح المانی موئی وی عموم دے سی کل داعن الیہ تعالی اللہ توحید ترا بلی مستر بلی بلی اونی کار ترا بلی وقال انني من المسلمين او دی وای زد مسلمانانو نه داو کوي چې زد مسلمانانو نه بعض علماء د انني من المسلمين دو مقصدونه ذکر کړی وای کله سره بل دعوت ورکړي وګوره شیطان خو دشمن دی نو دې بل ته دین خې دعوت ورکړي د شیطان ورته وایي چې ته خواسي دې لاره سي دې نورو هم دې او یو امام بخر کو نه ما سره تاسو غم دې دې خبره واه ته کله ولوي به دخل کو غم دې ته خواسي دې لاره سي دې څه په شوي په خبره نو وقال انني من المسلمين دعوت تبلیغ قران خلق الدين خي خو دې وایي دې څه غلط سره دي زمده مسلمانانو نه او سره دې دې غنت مختور نه او ګناهدار لکه دې الله بخنه ته محتاج دې زب محتاج دې یو د انني من المسلمين دا معنا ده چې ډېر کې چرته و جو برانې شي چې زه خرابلن کوم بس زه مرتبه ته رسیدلې غم د خلقو ده وینا ول غم د ځان دی غي پسې به د خلقو وي یا انني من المسلمين دا د باج سره پټاپو چاربو تو په کنزلو د شرمېږي او د دین په داور شرمې نو د فخر سره وایي وقال انني من المسلمين دی وای بیشک زد مسلمانانو نه ولا تستوي الحسنه ند برابر نیک خبره ول سیئه ند بد خبره نیکی او بدی برابر نه خا اخلاق او بد اخلاق برابر نه دی دفع بالتی دفع او بدی په هغه خو سرا یا احسن چاډر خوی فَإِذَا الَّذِي نَاسَ بِعَاكَسْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَعَوَتٌ چِ فَمَنْ سَاو فَمَنْ دَعَوَتِ دُشْمَنِ دَا نَدَخُوا اخلاقُ دَوَجِنَ دُشْمَنْ مَنْ دَا سِجُورْشِ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ تَبَوَيْغِنِ دَا دُوسْتِ مِحْرُبَانَا وَمَا يُلَقَّاهَا اَوْ نِشِ وَرْكَي ادا خلق و بدی بد اخلاق و خو اخلاق و دفق و نشیور کے دے دا خوی اللہ الذین مگر آکسانو تصبرو چی صبر ناک دی وما یلقاها نشیور کے دے دا خوی اللہ بوہو حضر عظیم مگر خاون دا برخلوی تا اے دا اقل لوی برخلا دارنګ په جنت کې لوی ابرخا دا د سعادت د دنیا او د آخرت لوی ابرخا دا ځکه د خلکو خیرخوان دې دې ته مرابلي اغه یې کنځلي کوي ا دې ور سره نرمي کوي ای سختی کوي ا دې د سختۍ جواب نور کوي ایګور د الله دین ته خلق مرابلي او د خلکو ورسه برداشت کې د دې څومره تعریف الله دې آیاتونو کې وکړو خلق دې پکانو لی بدر دې وي خو ته صبر کې سختی دې ته ځکه ته خیر خواه وهم ما ينزغنك من الشيطان نزغ او کور سیګی تا ته شیطان د طرف نه سو وسوسا فاستعذ بالله نو فنایو غوړ پنوم د الله انه بیشک شاندار هو السميع العليم د الله اوریدون کې او په هره ومن آیاته الليل او د دلائل او نشانات د توحید د الله نه ورته د دشمنانو ذکر یو په دوارو نه بچاو طریقې او خیلا دا چې د سوره اعراف کې تیر 200 نمبر آیات لیکي د دوو دشمنانو نه بچاو طریقا سوره مومنون کې تیر 97 نمبر آیات اګور یو دشمن دی د انسانانو نه نو په خو اخلاق او په نرمۍ به تخلاصي کې او که شیطان راغی نو دی ګورې نه په خو اخلاق او خلاصيږي نه په مينت نه په جرګا ان په جرګانا بس د الله په ذات به پناهي غواړي وګوره د دو دشمنان نه بچاو طریقې وکولا شیطان نه څه طریقې را د الله په ذات یې اړ دی به پناهي غواړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او ظاهری دشمن چې هغه انسان دی خو اخلاق نرم لجا نو بدی به د شر نخلاص شي ومن آیاته د نشانات او دلائل د قدرت د الله نه الليل والنهار وشفا ورزدا والشمس والقمر او نور وسبمي دي لا تسجدوا للشمس سجده مكوي نور تعالى للقمر او وسبمي تا واسجدوا لله الذي سجدوا كي الله غزات تا خلقهن چه پیدا کری ان كنتم اياه تعبدون کتا سو خاص دی الله ته عبادت او بندگی کوي پاین استکبرو کدی تکبر کو او لوی کا او د الله عبادت خالص ته تیاری غینا فلذین نہ ها مخلوقات اغه ملائک عند رب تشتا درف سرجی یسبحون له باللیل والنهار پاکی بیانوی اللہ لردشپیو دورزی وهم لا یسعمون او دا ملائک ستڑی کی گینا شپا ورز دا اللہ عبادت و بندگی کئی او ستڑی کی گی سو مان کی گینا ومن آیاتی ہی او دا نشانات و دلائل دا قدرت دا اللہ نا انکا بیشکت چی مخاطبا تر الارض و نزمکا خاشعتا نوچا خاشعتن په معنا د یا بسطن لوچا فاذا انزلنا عليه الماء کله چې رورو مون په دې وچ از مکبان او باو باران اهتزت نو دا حرکت کی وربت ورو پړسیږي ګور د ازمکا په فصل زرغنول سره حرکت کوي رو پړسیږي تا دوبره یې باندې نړۍ غونتی تی وي او چیارا سرگندی ساری جوگو یولو ویلو ٹاپا لغرزے دلے دا اغا نظام در ربوبیت تتا اللہ احتزت و خوزیگی اے تحرکت بن نبا زمک او خوزیگی دا بوٹو پراتو کے دو وربت را بگنشی رو پڑ سیگی ان اللذی بیشک آغازات احیاها چدا مرزمک جن دیکا او کافر توئی ته قیامت نمن یو پستر وګوري چې الله مړزمک ژوند دی کا لمحیل موتا خامخا د غزاد به بډی مرا ژوند کی انه بیشک د الله علی کل شی ان قدیر په هر یو شی قدرت او طاقت والے ان الذین بیشک هاوتسان یلحدون فی آیاتنا چیاغی کاغ چلی گی زمون پایا تنو کے لا يخفون علينا دای په مون پټ ندي يلحدون في اياتنا نسوب مرادي د حقنا باطل تميلان کوي او خلق له قران ما وري دا خو قران نه دا خو د شعر او د شعر کتاب دی يلحدون في اياتنا شرك کوي او اياتونو ته د دروغ نسبت کوي اغا خلق چی کابی چلی گی زمون پا آیا تونو کے لا اخفونا علینا پتنگی پا مون افمین یلقا اے هر غسوک چی ارتاو بکلیشی فی النار فغور کے خیرن آغا غوردی امیاتی یا کا غسوک چی رابشی آمنن فامنو امان یوم القیامت پرزد قیامت اعملو ما شئتم عمل کوئے کاثرو زما قاسم نمن یا چی مخفشی انه بما تعملون بصير بیشک الله پاک چتا سو تم عمل کوي بصير دي دن کې نه ان الذين كفروا بالذكر بیشک هل انکار کړي د قران نا لما جاءهم کله چ قران دي تراغله و انه لكتاب عزيز او بیشک دا خامخا کتاب دي عزيز معنا سوا یو معنا وکریم علی الله تعالی عزت من نے یا عزیز غالب دی الله غالب کړي دی کی باطل نشی راتله یا عزیز معنا دا وا لایق دی چی دی کتاب عزت وکړي شی لا یاتی الباطل ناراضی پدی کتاب کې باطل واله من بین یدیه د مخ کی طرف د دینا ولا من خلفه او ندرست طرف د دی کتابنا ای من بین یدیه او من خلفه نسم مراد دی مخ کی کتابونه چراغلی دا کتاب منسوخ کول نشي ان رست بال کتاب راوی چې دا د منسوخ کی یو د آیات مقصد دا یا قران څخه خبرې د ماضی ذکر کړي او څخه خبرې د مستقبل وې دوه خبرو کې باطل واره راځي کومه خبرې چې د تیر شوی زماني دي هغه کې باطل واره ناراضي او کومې چې رست را روانې دي دا ټول خبرې بدرستي سرګندې تنزیل من حکیم حمید را نازل شوه دې داد طرف دا غزاد نه چفاوند حکمتونه دې حمید او استاد شوه دې ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك دې آیات کې موږ تفسیرون علماء ذکر کړی ما يقال لك نشي ویل کې دې تا تاسو ته وحي نشي کې دې الا ما مگر وا قد قيل للرسل یا وحی کړی شو او نور پیغمبرانو ته من قبل کتا سونه مخکي یو آیات معنا دا او ما یقول الله لك من الوحی والشرائع الا ما قد قيل للرسل من قبل یا ما يقال لك مشي ویل کې دې تاسو صد کافرو د طرف نا چې دروغجن درته وای جادوګر او ساحر درته وای الا ما قد قيل للرسل مگر هغه چې ویل شي نور پیغمبرانو ته من قبل کتا سونه مخکي ان ربك بشکر افسا لذو مغفره خامخا خاوند بخنی دے وذو عقاب اجیب او خاوند عذاب دردناک دے ولو جعلناه كرذل من دا کتاب قرانا عجميا قران د سره شوه فاجمه ایجبا کی لقالو نخا مخا دی کافر د مکی بویل لولا فصلت آیاتو ولی واضح کلی شوی دی دی آیاتو ندی کتاب ادی وخا مخا وی اعجمی آیا کتاب د فاجمه ایجبا کی و عربی او پیغمبر د عربی دغه راتل دې درانه هغه دې د تکرار څخه راځي نو خبرو دا او کې څه ولې نه کوي نه کوي قران او براوان نه غوښه راشه دې او زم شي څه کنه قلو فرمایا دی بوی اعجمیون آیا دا کتاب دی پا جمعی جبکی و عربیون او پیغمبر دی عربی قلو فرمایا هو للذین آمنو دا قرآن دا هر کسان دا پارچ ایمان روڑی و دا و شفا ہدایت و شفا دا دا هدایت او شفا دا والذین لا یؤمنون اغتسان چې غی ایمان نروړي فی آذانهم وقر غبن بدرن والے او هو علیهم عما او دا قران فذیرن والے اولئک ینادون من مکان بعید دا خلق آواز ورکی دی چې لیت د زیل رینا دا عرب یو محاورم دا چې سو کوئی خبره قبلې وېدت د لیسې زین آواز ورکی دی شي اجه سوک نه قبلې وېدت د لری نه آواز ورکی دی شي دا یو تمثیل له ويقال للذي يفهم انت تسمع من قريب سوک چې پوېږي نه غته یره څه د لیسې نه اورېدل کی ويقال للذي لا يفهم انت تنادى من بعيد ساعت دلرن آواز در کی دیشی وی اولائک دغ کافر ینادون من مکان بعید دیت آواز ور کی دیشی دزین درنا ولقد آتینا موسیٰ کتابا ویشکو ارکلو موسیٰ علیہ السلام تا کتاب فاختلف فیه باغی کم اختلاف شویو یوزین برا لے گلے وقبیان بیرو خلکو نمنلو ولولا كلمه كجرن ويا حكم سبقت من ربك شروان دي تیر شوی دستا د ربنا چې الله د عرش عذاب خیرت تر استو کوي لقد يبينهم خام خافس لوكل شيء فمند دي کې وانهم بشك دي لفي شك منه خام خاف شك دي دي دي کتاب نا مريب لخش کې دي لالا شک نورم سیوا کی من عمل صالحا چاچ عمل کنی فلی نفسی فیده د زان د پارا دا اے هر سوک زان د پارا نیک عمل کئی نو پبند دنی کو آمال ملازی ناڑی چاچ عمل کنی نو د زان د پارا دے ومن سا افعالیها او چاچ بدا ملو کنو زرر بے پدوی وما ربك نذ رفسا بذلام للعبيد ظلم كون کے پابندگانو الیہ يرد علم الصا دی اللہ تو واپس کی دیشی علم درات لو د قیامت بل شاته اچا تفت نشتا نمرو تن جوندو تا چې قیامت بکلوی وما تخرج نروج من ثمرات دیونا من اطمامها دخلو غلافننا وما تحمل من انسا نحامل کیگیس یو زنانا ولا تدوعو او نحمل کیدی الا بعلمه مگر داتو لخبر دا اللہ دینم مطابق دی ویوم ینادیهم فکمرس یواز بور کی دویتا دی مشرکانو تنرب کریم بوئی اینا شرکائی کمزے کی دی صداران زما اغتاسو جما سر چلیل جوڑولا غسشول قالون دا مشرکان موائی آغننا اعلمنا کالآن من خبردار ایدر کوتا تا یا اللہ اس ما مننا من شہید چی نشتا پا من فی یوتنم گوا چی گنتا سر سوک شرکشتا التب هر مشرک وای جستا سو شریک وی صدار نشتا ودول عنهم رکب شید دوینا مها کانو یدعون من قبلو چودی شرام دست کول وید دی نمخ کے وزونو او دی بیقیدو کی ما لهم من محیس چی نشتا دید پارس زید تیختی اخلاسی لا یسم الانسانو نستڑے کی انسان من دعا الخیر دو اختو دو خیرنا خیر نبرا سے مال غواڑی سڑے کی نصیحت غواڑی عزت غواڑی بادشاہی غواڑی او انسان نبرا د انسان کافر دے نستڑے کی انسان کافر د دعا د خیر نہ اید دنیا سے حت او مال او د دنیا سے زنا غواڑی و امسته الشر کور سیگی دت تکلیف فیعوسن نو دے ناو میدوی قلود او دیر ناو میدئی یعوس او قلود دوار اپ مانا دناو میدئی راجی دا اپ مانا دوار دناو میدئی راجی نزلت علماء اکرام دا فرق کرے سو کوئی دوارا الف مترادفان دی نو جمع کل د تاکید د فارغ یوس او قنوت دوار یو معنا و جمع بینهما للتاکید اسو کوئی چې یوس وی تا وای د رحمت نه نا امید شوی اقنوت وی تا وای چې د نا امیدی اثرات د ظاهر بدن کې مخکار شول ظاهر بدن کې مخکار شول فیاوسن نو ناو مې دوی قنود او ډېر ناو مې دوی ولئن اذقناه رحمتا کوسکو موږ ته رحمت من ناظم موږ ته طرف نه رحمت نه مراد رحمت د دنیا ده من بعد ذرا پس تکلیف نه مسد وجرا تکلیف د تر رسیدلې لیقولن خامخا دا انسان کافر وائی ها غالی دا زماد فاردی زد دی مستحقم وما ازن الساعتا او زخیال و گمانکم پا قیامت قائمتا جبن قائم بشی ولئر رجعت الى ربی فواپس کرشم زخل ربتا ان لی عنده للحسنا نبیشک مال فارد دی اللہ فرح استبد لبوی فَلَنُنَبِّئَ أَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا خَامَخَا خَبَرْدَارِ بُورْكُوَا كَسَانُتَا كَفَرُوا چِ كَافِرْ دِي بِمَا عَمِلُوا فَآغَ چِ دَيْكَمْ عَمَلُوا نَكُرِي وَلَنَزِيقَنَّهُمْ خَامَخَا عُبَسَكَ وَدْوِيْتَا مِنْ عَذَابٍ غَلِيسٍ دَعْزَابِ صَخْنَا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ فَلَشِ مُنْغَ إِنْعَامُ وَإِحْسَانُكُ فَإِنسَانِ كَافِرْ أَعْرَضَنُ مَخْوَارَي لَذِدْنَّا وَنَهَا بِجَانِبِهِ لِذِي شِفَقُ الْعَرَخِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَلَشِ وَرْدَ تَكْلِفُ رَسِيهِ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيزٍ نُدَي خَاوٌ وِيدَ دُعَا گَانُ پْلُنُ پْلُنُو بِعُبْدِي عُبْدِي دُعَا گَانِ كَئِ قُلُ فَرْمَائِ عَرَئِ تُمْ خَبَرَّا كَيْتَا سُمَاتَا اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ کچری دا قرآن دا اللہ دا طرف نے کافرو ثم کفرتم به یام تاسو انکار کړی دی کتاب نا دا اللہ دا طرف نے کتاب راغلے او تاسو ته انکار کوئی من اذلو نشته دی گمراه من مندا وچانا هو فی شقاق بعید چا غده په مخالفت لری کی سنوری حمایاتنا زرد چوبه خو خیدیت دلائل مخل قدرت او وجود او وحدانیت فی الافاق فاطراف العالم کی ایګور په هغه اطراف د اسمانونو د زمکو کې ګور نور دې سپوږمۍ دا ستوري دي شپه دا رز دې هواګانی دي بارانونه دي ګړ ګړ دې پړک پړک دې تندرونه دي بوټي دي دارنګه اونی دي غرونه دي سمندرونه دي دا ټول د الله د وجود دلایل دي سنوریهم آیاتنا فی الافاق زرد چوبخه یودیتا دلایل د وجود او د قدرت او د وحدانیت زبونگا فی الافاق پاترا خدا عالم کی وفی انفسهم او د دې په دې نفسونو کې د الله د وجود او د وحدانیت دلایل دي دې نفس لو ګورا دې خلزان ته ګورا چرته لري مزا د علماء وکړي وی گورا خوراک او سکاک د یو خلی نکه او آغا وارا او لوی بلد جدا جدا زیونو نزی دارنگی دی سترگو لگرداد او بو قطره را اتفی اسمان او زمکا گوری دی غبونو لگورا دا غوخو تکره را اتفی سنگا مختلف وازونه پی جنه ادا می زوی واس کوي ادا می والد دې دا فلانه دې دا فلانه دی غوګونو تو غورا د الله د قدرت او د توحید او نخلا ته په څنګه مختلف اوازونه پیژنې اذان لو غورا ته سوي چې وای ته غرور کې ته خنډ فن ساز کې وګوي نو الله دا غي نظر نا منجمد وینا جوړه کبیا وحش په بیا معصوم وي چې سړی درنه جوړ کوز د الله وحدانیت لمالي وفي انفسهم دیو جن علماء دي کوي دي انسان دا بدن یو وړوکه عالم ده دا د الله د وجود د وحدانیت دلیل ده يخفل بدن ثورا دا د الله د وجود او د قدرت دلیل ده حتا يتبين لهم تر دي شکار و شذوي تنه الحق چې بشک دا قران یا د اسلام یا د پیغمبر حق ده او لم يكفي بربك آیا ان دې کافی ستارب دا با زائد او د تاکید د پارا او رب کده یکه د پارا فایلو آیا کافی نه ستارب انه علی کل شیء شهید چې دا الله په هر یو شی گواذ الا خبر شی انهم بشک دا کافر فی مریت من لقاء ربهم دای په شک کی دی د ملاقات د خپل ربنا الا خبر شيء انه بكل شيء محيط الله پر یو شی هاته کوم کړي دی آیات د تفسیر په اختتام کې باز علماء د عمر بن عبد العزيز رحم الله واقعا ذکر کړي تاسو ورته توجه وکړئ دا دته عمر ثانی و یو خلیفہ راشد و قوم راجم کټول راجم شو د منبر ته وختو و ایما تاسو دا سنوی کار نیشو اجرا جبو نکی و ما نن سوچ کولو چی دا تاسو کم طرف لروانی ای نو زدی نتیجی لورا سیدم چی دا سوک منی نو دا لی ونی دی چی سوک نمانی دا تبا و حلاب دی پس مختصر تکلیلو کو منبر نرا کشو و پدی کس پردوی حکمت پروت ہے و رزمو مخیل قبر دے زنکا دن دے حشر دے دا عمالو تلل دی سخلق دا سیدے چاہی نمانی کافر دی ناپو تباو برباد دی اسو مسلمانان دا قبر عذاب منی دا عمالو تول منی وچی سی فخلا بسائی بدا نیوانی اکرو گئی لیکن اس لئے وی دا غد دور کند دا بیام ور روان دے اگر کافر نمانی وی دا تباو برباد دی امومن منی چې اعمال بدل لکی اټول را دې ذکرونو کو ټول را دې تپی چار به یو کم دیو او ای قیامت شتا چې خلقا خو دې خوشي نو دې راغې غمال کوته او چلے اغلاتی وکي او ای قیامت شتا چې سی خو حدا وکي نو ای تاسو چې کم په روان یې عمر ابن عبد العزيز رحم الله سوچو کو زبی نتیجې لو رسول چې سو کې نه منی تباره چې سو کې منی دا دی وږي یو پنوی قیامت دے حساب کتاب دے اجیسی خواخدہ آغتائی